الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عام مخارج میں ہم نے دیکھے تھے پانچ ہیں، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان. جوف اور حلق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس سبق میں ہم خیشوم کے بارے میں دیکھتے ہیں. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ جو ناک کا بانسا، یعنی جو خلا یا بانسا یا جڑ کہہ لیں، تو اس حصے کو خیشوم کہتے ہیں. تو یہاں سے دو حروف یعنی گنہ نون اور گنہ میم نکلتا ہے. گنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر جسے گنگنی آواز جسے نکالتے ہیں نا، اسے گنہ کہتے ہیں. تو جو گنہ نون اور گنہ میم جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے نون پہ تجدید آ گئی، میم پہ تجدید آ گئی، تو وہ ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی رولس آئیں گے، جو نون ساکن اور میم ساکن کے رول سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نون ساکن کے بعد کچھ لیٹرز ایسے آئے گے یا میم ساکن کے بعد کچھ لیٹرز ایسے آئے گے جس وقت ہمیں گنہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو گنہ ہوتا ہے وہ اس جگہ سے نے خیشوم سے ادا ہوتا ہے. تو یہ یہاں سے دیکھیں کہ ہم نے مخرج تو ایک ہی تھا اور حروف دو نکل رہے ہیں، یعنی یہاں سے ایک ہی مخرج ہے. ایون گنہ نون کا بھی اور گنہ میم کا بھی مخرج تو خیشوم ہی ہے، لیکن یہ دو حروف نکلتے ہیں. آپ اس کی پریکٹس بار بار کریں. ایک ایک ہی میں آپ سے پریکٹس کراتی ہوں. جیسے ان ان، تھوڑا آواز ٹھہرا دے ناک کے اندر اور پھر آواز نکالے گنگنی سی جیسی آواز ہونی چاہیے. نون نون گنہ کا پہلے کر دے ان ان، پھر میم گنہ کا ام تو یہ گنگنی جیسی آواز ہوتی ہے، تو اسے گنہ کرنا کہتے ہیں. تو یہ خیشوم کا ہم نے دیکھے، مخرج تو ایک ہی تھا، خیشوم اور حروف دو نکلے تھے. آپ کے لیے ہوم ورک کہتے کہ قرآن میں سے ایسے کچھ ورڈز نکالے جس میں نون مشدد اور میم مشدد حروف ہوں، اور اس کی پریکٹس کرے، گنگنی جیسے آواز نکالیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.